السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. نغزامو كتك إيمان، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وسلم فموجنا أهل زاكي نما صحابة زاكي نكيل أتكي بيتا كتكنجي ياو مبكى سيكو يمشو. عباد الله، nakuhusieni tena sambamba na kuyusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Fa amma mawdhu'una al-yawm thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Mawdhu'i ya khutba yetu ya leo kwa idhni yake Allah taala inasema thalathun, mambo matatu. Idha kharajna, pindi yatakapo ibuka. La yanfa'u nafsan imanuha, haito nufaika nafsi na imani. Lam takun amanati min qablu, ambayo kabla ya kuibuka mambo hayo haikuamini nafsi hiyo. Mambo matatu yatakapoibuka na kudhihiri, imani ya mtu haitomsaidia tena, imani ya mtu haitomnufaisha tena, tauba ya mtu haitomsaidia tena pindi yatakapodhihiri mambo hayo matatu. Ayuha nasu ibadallah, suala la kudhihiri dalili kama hizi zimegawanyika, wanawachuoni wamezigawanya katika aina mbili. Yako mambo ambayo yanaitwa as-sughra na yako mambo ambayo yanaitwa al-kubra. As-sughra kwa maana ni yale madogo madogo, na al-kubra kwa maana yale makubwa makubwa. Bila ya shaka tunazungumzia ashratu saa, alama za kiyama. أيها الناس عباد الله، فلقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتك سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة. Hivi hao viumbe, kuna ambalo wanaolisubiria kuwatokea, liko ambalo wanaolingojea, isipokuwa kwa muda uliobakia wanangojea kiyama. Faqad jaa ashratuha, na tayari zimeshakuja alama zote za kiyama. Fa anna lahum, kitawasaidia nini waja hao idha jaatuhum dhikrahum, itakapowajia wao ule ukumbusho wakati ule, kipi kitakachowasaidia? Katika aya hii wanawachuoni wanasema zimegawanywa hapa alama za kiyama kwa sampuli mbili. Sehemu ya kwanza ni Allah aliposema faqad jaa ashratuha, na tayari zimeshakuja alama zote za kiyama. Hapa wanaochoni wanasema alama ndogo ndogo zote zimeshadhihiri. Miongoni mwa alama ndogo zilizotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kukithiri wasomi wengi, lakini si wasomi wa dini. Qillatul qurra, qillatul ulama wa kathratul qurra, wasomi kuwa wengi na wanawachuoni kuwa wachache, miongoni mwa alama za kiyama. Kwa hiyo tayari alama ndogo zimeshatokea. Fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum, itawasaidia nini wao imani utakapowajia ukumbusho wakati huo? Kwa maana kwamba zitakapokuja alama kubwa, imani haiwezi kuwasaidia. Na hapa zikatajwa alama kubwa za kiyama. Ayuha nasu ibadallah, lazima tujue mambo yepi matatu ambayo yakija kuibuka na kudhihiri, imani haitopata manufaa yoyote. Fa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, fa mimma akhraja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat aw kasabat fi imaniha khayran tulu'u ash-shamsi min maghribiha wad-dajjal wadabbatul ardh. Hadithi ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam thalathun, mambo matatu, idha kharajna, pindi yatakapoibuka, pindi yatakapotoka, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanati min qablu, nafsi haitopata manfaa yoyote ya kuamini wakati ule haliyakuwa kabla ya hapo haikuwa imeamini. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat, nafsi ambayo bado haikuamini haitopata manfaa ya kuamini wakati ule. Kwa maana yule atakayeona sasa ni kweli naamua kusilimu, naamua kuwa Muislamu, naamua kuwa katika istiqama, imani kama hii haitomnufaisha yatakapotokea mambo haya matatu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam tulu'u shams, jambo la kwanza tulu'u shams min magharibiha, ni kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi. Kwa sababu kanuni za Allah zilivyo, jua linatoka mashariki na linazama magharibi. Pindi jua likichomoza magharibi, basi wakati ule muumini au mtu atakaposema kuanzia sasa amantu billahi, nimemwamini Allah, imani yake haitomnufaisha kwa chochote. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wad-dajjal, na kuibuka kwa kiumbe wa ajabu anayeitwa Masihu Dajjal. Na jambo la tatu Mtume akasema wadabbatul ardhi, na yule mnyama atakapotoka aliyetupwa chini ya ardhi katika zama zilizopita. Hawa wote historia imedhibiti matukio yao. Masihu Dajjal, mnyama aliyetupwa chini ya ardhi, kadhalika pia suala la jua kuchomoza magharibi, ni tayari Uislamu umeshakuja kueleza kwa mapana sana katika masala kama hayo. Ayuha nasu ibadallah, fa an Hudhaifata ibn Asid al-Ghifari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna sa'ata la taqumu hatta takuna 10 ayat ad-dukhan wad-dajjal wad-dabba wa tulu'u ash-shamsi ila akhir al-hadith. Hadithi ndefu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema la taqumu sa'atu, hakitosimama kiyama, hatta takuna 10 ayati, mpaka zitakapotokea dalili 10 za kiyama. Na hapa ndipo Mtume alayhi salatu wasalam aliziorodhesha zote, ya kwanza mpaka ya mwisho, katika dalili kubwa zile 10 za kiyama. Akazitaja Mtume akasema ad-dukhan, dalili ya kwanza ni kutokea moshi, na hii pia wanaochoni wameidhibiti katika vitabu. Uko moshi ambao utakaotokea, Moshi mkali ambao mwenye kukoa takoa, na wanawachuoni wanasema moshi huu utawakumba waumini pamoja na makafiri, utawaadhibu viumbe wote moshi huu. Ikidhihiri jambo hili, basi tayari kiyama kitasimama. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dajjalu, na kutokea kiumbe huyu anaitwa Masihu Dajjali, wa dabba, na kuibuka yule mnyama aliyetupwa chini ardhi, wa tulu'u shamsi, kadhalika pia na kuchomoza kwa jua, min magharibiha, kutoka upande wake wa magharibi. Ayuha nasu ibadallah, katika Ijumaa ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, na Ijumaa inayofuata, na inayofuata tena kama muda unaweza ukatosha, ingetosha tumzungumze kiumbe huyu Masihu Dajjali ni nani, na je, huyu kiumbe ashawahi kutokea huko nyuma au atakuja kutokea huko baadaye, na kwa nini Masihu Dajjali ni yuko katika jinsia gani? Amina aljinni huwa au min alins, ni katika majini au ni katika wanadamu? Haya ni masala ya msingi, lazima tuyajadili. Na kwa nini atakuja kutokea? Kwa nini Allah alikadiria kiumbe huyu aje kudhihiri katika ulimwengu huu wa ardhi? Ayuha nasu ibadallah, ama swali la kwanza, faman huwa Masihu Dajjal, ni nani huyo Masihu Dajjal? Huwa rajulun min bani Adam. Jambo la kustaajabisha na kushangaza, Masihu Dajjal ni katika wanadamu, si katika majini wala si katika mashaitani, bali yeye ni katika wanadamu. Nikusudia mashaitani kwa jinsia, sio mashaitani kimaana, kwa sababu kimaana kuna mashaitani wa kibinadamu na kuna mashaitani wa kijini. Ni mtu katika wanadamu. Ja'ala Allahu lahu qudratun laysat li ghayrihi min al-bashar, Allah amempa uwezo ambao hakuna kiumbe yoyote ana uwezo kama aliyokuwa nayo yeye. Makkanahu Allahu minha ikhtibaran wa imtihanan liimani nnas, Allah subhanahu wa ta'ala amemakinisha na kumpa uwezo mkubwa Masihu Dajjal, lengo lake ni kwa ajili ya kuja kuwapa mitihani viumbe. Wa hadhihi hiya sunnatullahi ala ala ibadihi, na hii ndiyo kawaida ya Allah kwa viumbe wake. Haiwezekani Allah akaharamisha pombe na hakuna pombe, lazima ailete ili iwe mtihani kwa watakaokunywa na wasiokunywa. Haiwezekani Allah akaharamisha zina na hakuna zina, lazima ailete ili wajulikane kina nani wanaofuata na kina nani wasiofuata. Hivyo hivyo Allah analeta baadhi ya shari kwa ajili ya kuwapima na kujaribu imani za watu. Kwa hiyo lengo la kupatikana Masihu Dajjal ni ikhtibaran wa imtihanan li imani nasi, ni kwa ajili ya kupima na kuzijaribu imani za watu. Wakati hadharana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min attiba'ihi wa akhbarana an sifatihi al-khalqiyya wal-khulqiyya, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhadharisha sisi na ametukhabarisha, ametupa maelezo ya kutosha, ametuhadharisha kutokana na Masihu Dajjal, kadhalika ametupa maelezo ya kutosha ya kumjua Masihu Dajjal, tabia zake al-khalqiyya, ima zitakuwa ni za kimaumbile, wal-khuluqiyya, na zile za kitabia. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshatueleza Masihu Dajjal yukoje kimaumbile, kadhalika pia kitabia. Ayuha nasu ibadallah, fama hiya sifatuhu al-khalqiyya, ni zipi hizo sifa zake za kimaumbile Masihu Dajjal? Katika ulimwengu tunaoishi hivi leo, mara kwa mara utasikia katika nchi fulani kuna mtoto amezaliwa kadha, basi ulimwengu unatikisika kwa sababu ya kumhofia kiumbe huyo. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la msingi sana lau kama tutamjua kiumbe huyu katika sifa za kimaumbile, kaumbwa umbwaje kisheria. Ayuha nasu ibadallah, wanawachuoni wamekusanya sifa zake kupitia hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo kutokana na muda hatuwezi kuzikusanya, isipokuwa zitafuatia kuzitaja katika hutuba zingine zinazoendelea. Ima kwa leo tutataja kwa ufupi tu, miongoni mwa sifa zake ni qasirun afhajun, kwa maana mishyatuhu mu'ibatun bisababi tabaudi saqaihi, yeye ni mfupi kiumbo, na sababu ya kuwa hivyo ni kwamba miguu yake imeachana sehemu ya katikati. Katika jamii tulionayo leo tunaita kwamba ana matege. Hai hizi ni sifa zake za kimaumbile, namna alivyoumbwa Masihi Dajjal ni tabaudu saqaihi, hizi saki zake mbili za miguu zimeachana, kwa maana ni kiumbe ambaye ana matege. Hizi ni sifa katika sifa zake za kimaumbile. Miongoni pia mwa sifa zake, annahu ja'dun au anna lahu ja'dun, ana sifa ya ja'd. Nini maana ya ja'd katika lugha ya Kiarabu? Ai anna sha'rahu laysa na'iman wala amlas, nywele zake zinakuwa kama vile mtu aliyenusulika na ualbino, si nyeusi zilizofifia zaidi wala si zenye kumelemeta zaidi. Nywele zake zinakuwa kama mtu ambaye amenusulika na ualbino. Nadhani wanafahamika viumbe kama hao. Hizi ndizo sifa zake za Masihi Dajjal. Kadhalika pia matmusul aini, amepanguswa upande wa jicho lake. Ai awarul aini alyusra, amekuwa chongo jicho lake la kushoto. Kwa maana yeye ana jicho moja tu upande wa kushoto, amekuwa chongo Masihi Dajjal. Kadhalika pia katika sifa zake huwa alhajani. Ukisoma kisa chake Masihi Dajjal, lugha waliotumia kuanzia Mtume alayhi salatu wasalam pamoja na wanaochoni katika kueleza zimetumika lugha ngumu sana za Kiarabu. Kwa kila lugha inatakiwa ifahamike nini kilichokusudiwa. Alhajanu katika sifa zake alhajanu, kwa maana huwa abyadu, atakuwa ni katika viumbe weupe wenye asili kama vile Waarabu wa China, hatakuwa katika wenye asili ya weusi au Uafrika. Kadhalika pia katika alama zake Masihi Dajjal, ajallal jabha, bimaana wasi'ul jabha, paji lake la uso litakuwa ni pana. Pana paji lake la uso. Hizi ni sifa za Masihi Dajjal. Anasema pia katika sifa zake, maktubun baina ainihi kaf fa ra yaqra'uha kullu mu'minin. Katikati ya macho yake, ainihi, macho yake mawili, swali utakutaleta hapa. Ikiwa katikati ya macho yake mawili yameandikwa maneno haya, na wakati huo anatuambia ana jicho la upande wa kushoto, macho mawili haya yametoka wapi? Lakini sehemu ya jicho moja na sehemu ya jicho la pili, sehemu hii ya katikati, basi sehemu hii imeandikwa herufi zifuatazo kaf fa na ra, na wako wanaochoni wamekata kabisa kwamba wameandikwa katika macho yake kafirun, ndio maana herufi mbili tatu kaf fa pamoja na ra zilizoandikwa katika paji la uso la huyu Masihi Dajjal. Kuna jambo la msingi. Nabii Isa alayhi salam anaitwa al-Masih, yeye ni sifa ya kumtakasa. Kwa nini Dajjal pia akaitwa Masih? Wallahu ibadallah, baada kumhimidi Allah na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hutuba yetu inasema, talakum idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, mambo matatu yatakapodhihiri na kuibuka haitonufaika nafsi na imani, nafsi ambayo ilikuwa kabla ya hapo haikuamini. Limadha summiya Masihu Dajjal bilmasih, kwa nini Masihu Dajjal ameitwa kwa jina la Masihi? Kwani nini maana ya neno Masihi? Masihi maana yake zinakuja nyingi. Masihi ina maana ya aliyetakaswa. Masihi ina maana ya aliyepanguswa. Masihi ina maana ya aliyegusishwa, kama nasema masaha al-ardha, ameigusa ardhi. Hizi zote ni maana za neno Masihi. Sasa kwa nini Dajjal kaitwa Masihi kwa jina hili? Ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala an sababi tasmiyatihi bil Masihi, wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala wametofautiana kweli kweli kwa nini ameitwa kwa jina hili la Masihi. Kuna kauli ya kwanza inasema, summiya bil Masihi li'annahu mamsu'ul 'ayni al-yusra fa huwa a'warun la yara illa bi'ayni wahidati. Kauli ya kwanza inasema ameitwa kwa jina hili la Masihi kwa sababu yeye amepanguswa jicho lake la kushoto, ambalo haoni kabisa, fa huwa a'waru, yeye ni chongo, la yara illa bi'aini wahida, haoni isipokuwa anaona kwa kutumia jicho lake moja tu peke yake. Hizi ni sifa za kumtambua kwamba lau kama Allah anakupa kiza hai ikakukuta fitna kama hii, basi inatakiwa uzielewe zile alama zake, kwa sababu miongoni mwa alama za kukaribia kiyama ni kutotajwa Masihi Dajjali katika mimbari za Ijumaa. Wewe niambie, tukitoa Ijumaa ya leo, lini umesikia Masihi Dajjali anatajwa katika mimbari za Ijumaa? Katika misikiti unayosali, ameadimika sana katika mimbari. Kuadimika kwake ni dalili pia ya kwamba yuko karibu anaingia. Ayuha nasu ibadallah, hii ni kauli ya kwanza ya Masihi Dajjali. Kauli ya pili wanawachona nataja, wanasema summiya bil masihi li'annahu yamsahu al-ardha wa yasiru fiha kullaha, ameitwa Masihi Dajjali kwa sababu yeye ataigusa ardhi hii na atatembea dunia nzima popote pale atapita, isipokuwa Makka na Madina peke yake. Katika kila mji, kila nchi, kila kijiji, Masihi Dajjali atakanyaga kupitia unyayo wake, kwa maana fitna yake itaikumba dunia nzima, na fitna zake ni kubwa sana, kama ambavyo mtakavyokuja kuona katika khutba inayofuatia. Ayuha nasu ibadallah, hii ni kauli ya pili wanaochoni ikieleza kwa nini ameitwa kwa jina la Masihi. Sababu ya tatu wanachoni wanataja, wanasema li anna aada shiqiyi wajhihi, kwa sababu mmoja katika pande ya uso wake, laisa fihi ainun wala hajibu, hakuna jicho wala kope, kwa maana upande huku umekaa tu flati, sehemu upande huku ndio sehemu upande ambao kuna maumbile, lakini upande huku ni upande umekaa tu flati, hauna sababu yoyote. Hiyo ni sababu ya kuitwa Masihi Dajjali. Al-Asili katika hili, kuna ikhtilafu ya wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala kuhusiana na sababu ya kuitwa Masihi Dajjali, lakini kauli ambazo wanawachuoni wamekwenda nazo wengi sana ni kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kwa sababu ya kuondoshewa jicho lake la kushoto, na kauli ya pili ni kwa sababu atatembea ardhi nzima, hiyo ndiyo sababu ya kuitwa kwa jina la Masihi. Ayuha nasu ibadallah, famin aina yakhruju Masihi Dajjali, hili pia ni jambo la msingi. Ukisikia mtoto nchi fulani amezaliwa au wapi wakatishia kuwa ni Masihi Dajjali, lazima tuangalie Uislamu unatuambia wapi kiumbe huyu ametabiriwa kutokea katika ulimwengu huu. Je, anaweza katokea popote pale au kuna sehemu Mtume ameitaja kwamba hapa ndipo ambapo atatokea Masihi Dajjali? Ayuha nasu ibadallah, fa an-nawasi ibn Sam'an radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala an الدجال خلت بين الشام والعراق، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. متوم صلى الله عليه وسلم نسيم katika hadithi ya sahaba Nuwas ibn Sam'an, Mtume alayhi salatu wasallam anasema kwamba Masihi Dajjali ataibuka katika ardhi iliyopo katikati ya Shamu pamoja na Iraki. Pale katikati ndipo Masihi Dajjali atakapokuja kuibuka. Hadithi ameitaja al-Imamu Ahmadi, kadhalika pia ameitaja al-Imamu Tirmidhi, na ameisahihisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kuisahihisha sahihu Tirmidhi. Kwa hiyo ataibuka sehemu kati ya Sham na Iraq. Lakini swali linabaki hapo, hiyo sehemu haina jina? Kwa sababu kati ya Sham na Iraq maeneo ni mengi, haliko eneo moja tu. Je, haina jina? Aljawabu ni kwamba jina liko na limetajwa pia katika hadithi ambayo ameitaja Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, Mtume anasema inna ad-dajjala yakhruju min ardhi bil mashriqi yuqalu laha Khurasan, Masihi Dajjal ataibuka katika ardhi upande wa mashariki ya dunia. Hiyo sehemu yenyewe inaitwa Khurasan, ndiyo sehemu iliyoko baina ya Sham na baina ya Iraq. Ayuha nasu ibadallah, hizi zilikuwa ni sifa zake, na wapi anatokea Masihi Dajjali, na kwa nini ameitwa Masihi Dajjali, na ni nani huyo Masihi Dajjali. hapa palipobakia tutakuja kuangalia, je, Masihi Dajjali ameshawahi kuonekana huko nyuma? Na hapa mtaona kisa cha ajabu, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama waliomuona kwa macho yao Masihi Dajjali, lakini kabla ya kuonekana kiumbe huyu kuna kiumbe mwingine wa ajabu anaitwa Al-Jassasa. Ametaja hadithi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala na habari za wawili hawa Ijumaa inayofuata biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.